الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم دي دنیا کی انسان کار سمرا لوی مرتبه او درجی والی لیکن بچ نشی پاتے کے دے غلطی او خطائی دے انسان نکی او بلکی دے بازو نہ ہو قدم پا قدم باندے غلطی پڑیر و مختلف و رنگن و شکلن و صورتن کی کلا دنیا غلطی اوشی انسان نا دنیا پدی جون کے او کاروبارن کے او معاملات کے تاوان اوشی نقصان اوشی چی انسان پاگی باندھ ڈیر پریشان ہی اب یا دی وقت کی پریشانی سی چی بس بیماری را شوا تھا داغی دنیای نقصان او تاوان پوجبان دی او کلت ناس دینی غلطی ہوشی اگر پاگی باندی دور پروان نہیں دینی غلطی او نقصان کوشی ناغی باندی دمرا پروانی استاد نموی تپو سکو زن و پوکو کنا چی دی بسکی گی زکا دپا نظر کے بڑیر اٹ گنای خودتا باوڑو کے خکاری زتا بسنخ کاری نو ایزا کس ہوئی چی خیر خیراتو کے یا چالا وزیباو سٹو ڈیمو ڈیور کے انور بکوئی تدی پا حق کے اللہ رب العزت انسان تا ڈیر بہتر تعلیمات او ہدایت کری دی چدا خو راضی دنیا کے ددینا سوک نشی خلاصے دے خدا گئی پا حق کے بس پکاری انسان لا خدا گئی پا حق کے اللہ رب العزت قرآن کریم کے مونگتا دا تعلیم را گئی چه دی یعقوب علیہ السلام حال تو گو رہے اغبان دی دمرا غم زیاد شو او زور شو چې قران کریم وی وبیزت عیناه من الحزن نظر کم شو سرګی سپینې شوې ډېر غم نه او زامنو تهداو اداوی نعم اخوالا واپلا و تولا او دیوی چیا صفا علی یوسفا چیدی یوسف دا غم بطر کمی پوری اتی او کالو تخونی دیش و حبر نو زامنو تاوی چت الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قسم الله تبا يوسف یاد ہے یوسف یاد ہے تے خبر کیا بس چل شوی تردی پورے بھی یاد ہے چ بس د کټ شي رنزور شي او یا بالکل هلاک شي او مړ شي ترې پورې به یادې یعقوب علیہ السلام وی چې نا انما اشکو بسی وحزنی الی الله زه مخلوق ته فریاد نکوم زه خو د مخلوق نه خیر نه غواړم مخلوق سره څه دی غزان لڑا بیغا گئی تو پولے پڑک تناستے مخلوق نبا اس نوار اب یادا خو ڈیر غٹ گناہ دے چی دا مخلوق نا پیسہ گوارے او دا اللہ نم و تواخ لے چی اللہ کے نام دا ڈیر الوے بید بی او ڈیر الوے گستاخی چدا الله نور قدر عزت نشی کوله نور عبادت نشی کوله نور تعظیم یې نشی کوله نور عاجزی و ته نشی کوله نبی قدری خو مکو کنه بے ذبی خو مکو کنه چې هغه دنیا او هغه مال او پیسې چې د الله په نیت باندې د مردار نوم زیاته پلیتا ده او دا پیغمبر پاک خولیو روانو پلاری صحابه کرام ورسرو یو بیزا چتا مردارشیو و خلقو غرزولیو نبی علیہ السلام آغی توی چی دا پسو واخلی دا بیزا ناغیوی پیغمبر پاک دا سوک اسی ناخلی تختی تینا حدیثو پیسی ورکی نبی علیہ السلامی دا دنیا ندا دا اللہ تا دا دین ام زیادا بدرنگا و بدبویا و خبیصا دا ابی زبا علاقو خیزا کجی اگر پیدا کردی وار لیکن دنیا تا دمرا نوچے و انسان دمرا د الله به ذبی کوي کنه چې د دنیا د پاره د پیسې د پاره د الله نو مخلي کله دا وتوي چې د الله د رضا د پاره ماته کلمه وایا د الله د رضا د پاره ماته ایمان او خیا ماته قران او خیا ماته سبق او خیا نو زړه خزه زکه چې دا ډیر لوی لوی سيزونه دي کنه نو ته پیسې غواړي مردار هغه په پند بدلانو مخلي یعقوب علیہ السلام وی زه مخلوق ته فریاد نکوم زکه زه مخلوق په تمنیم مخلوق ته ساسره نشته انما اشکو بسی وحزنی الی الله زخو د خپل غم او د فریاد اظهار کوم او الله ته کوم بل جاتا نا او د مسلمان دا شان ده چار قسم سخت او تکلیف پی راشی نبل چاہتا بغاق نکی بس خپل رب سر بے کاری خپل اللہ سر بے کاری چی اللہ ستا طرف ندا نبل کل گیل نکوما وداویم چی اللہ ما سر مددتو کید کمزور ما زاجز ما بغیر ستانا زمائی سوک نشتے نو اللہ ستانا مدد غالم چه در رسوائی نبچ شم در دنیا و در آخرت دا بوی اصل کی چری با مخلوق تا فریاد نکی چری او نبا دور پریشان کی گی آپ اللہ چه دخلین ایبا دیر دیو خیجی خلق پسیشی پل اولاد پسیشی خپل پلوانو پسیشی اوغی تا بدر دیو کنزل کی چیزا سڑی ندیو دی که غیرت نشتا دی اس رکیو تا دا غی گناہ دی چیسا راغلی خدا اللہ طرف نراغلی ارسو چی کی گی دا اللہ طرف ندیکی دا مسلمان عقیدہ ایمان دیخوا که خیری او کشری خدا دا اللہ طرف نرارسی خواه دا باقی دایی زمونگا کنا کل چه داوه طرف نرا رسی نو خلق ولی تنگه خلق تولی بدی ردی وین دا خود اسلام دا اصولو نخلاف دی غق مکوا پلا بانده اعتمادو کا چه بس سنگ چه اغدا سه اکڑو نقصان را گه تاوان را گه تکلیف را گئے مصیبت را گئے نو دا سے ام کولیشی چی خیر و برکت را ولی عزت را ولی دا ام کولیشی نو دا چی اغوارو تی نکانا چی اللہ زمون خو پتا باندی دا دوارو خبر اعتماد دے چی تو خلقو باندی سنگا مصیبت را استیشی نو دا سے پی خیر و برکت را استیشی دغه سه ولې عزت او خوشحالي ورکول شي او تو عز من تشاو او تو ذل من تشاو عزت هم ستا په لاس کې دی او ذلت هم ستا په لاس کې دی اختیارات ټول تا سره دي پوره اختیارات نو الله مونږ تا ته زاری کو او تا ته مینت کو او مونگا استاد کتابنا او استاد ہدایات تو نواقفیو ورنہ واقفا نہیں ہو او تاویلی دی قرآن کریم کی چمن یعمل سوءا یجز بہ چاچی او غلطی اکڑا چاچی او گناہ اکڑا چاچی او خطائی اکڑا نو انتظار دی قیم دزوتی وزیر کل چیخا سو ان یجز بھی سزا بار کولی شو لکھا دیو جناول وقت حضرت صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تراغے دیر پریشان ہو چرا ته پلار نو یو بل صحابی او سره مرګره شو هغه ته تاسو کو چې چرته دی ویره زما نبی علیہ السلام سره زما ته په ځانو یې ری زما ولی یو بس چې هغه سره ناسیو ډېر سکون حاصلی ظلم ډېر مطمئنی اس غم او فکر را سره نی اجه دا غن را پاسو او کور ترا شو خپل اهل عیال سره کی نو ناستولاله او د دنیا خبري شروع شي نو بس پریشانی ہے پریشانی ہے. او ته وی زم په دې مسله کې روان یم چې دواړه لور شو. لاله نبی علیہ السلام ته دا فریاد وکړ. نبی علیہ السلام هغه ته وی چې ما سره چې ناسي نو هغه سي غواړي هر وخت کې کار وخت کې تاسو دا سي ویل کما ما سره چې ناسي نو لصافحتكم الملائكه دسمان ملائک برات لو تاسو سره به غړ بړ کول دا څه چې تکې دي ابیا ته وې چې دا څه چې کنه پریشان نه دا د بنده د خپل عمل نه ای د قرآن وې چې مې عمل سو ان یجز به چا چې څه غلطي وکړه او خدای یو کړه او ګناه وکړه نو سزا به مې کنه. او بختور دی هغه انسان چې په دې دنیا کې وته ملاو شي چې آخرت ته غاړه پاک شي. دغه نه پوي دی چې خدای کانه دی یتیم سر راځي خلق روغ مورته خو په آرام ناشته چې ډوډۍ او سارکیو ماخام کیو د خپل بجو سره خوشحالیو. او یا خدای توبه از مونږ سره نوزګاریږي پیدا موای کړي هغه خلکو ته مخه پکیږي شکر وباسا چې الله تعالی دنیا کې لږ درد راوستو لږ سخت را باندې در باندې راوستو لږ پریشان شوي اخرت بدی خوشی دا غزه کار باسان شي. زکه د دې دنیا سخته او مصیبتونه او مرزونه د جنت خوشاله دي او آرام او راحت ته خدا بدوان بسو پوکي دا بدوان چو سری راضی نه او قران تکینی نه او د الله خبرې نه اوري از پیغمبر پاک اگر احادیث مبارکہ ناوری ناسے خسوک نشی پوئے دے نو دیر خلق پدی ناشکرے کے مبتلا دی وٹا ناشکری دا ذکر صحابہ کرام تواج دنیا کے لگ خوشحالی حاصل شوان لکوٹی پارام بشو لکوٹی لوگا بے نو دا بے ویچی اخدائی تو من خودی شکریہ نشو ادا کولی دکا حدیث پاک کی رازی چی اوزل نبی علیہ السلام امراوت پدی غرما کی نو بکر صدیق عمر اوت پغرمه کې نو حضرت عمر فاروق عمر اوت پغرمه کې درې واړه مرګري شو. او د یو بل خلی بوې کړه نو د ټول ویچې کورس نو یوماتو نو موږ اوت چیرې کبار سره لاو درې واړه داسې روان شو نو اپلا مسجد ابن نبوی مخیط یو باغو دیون سواری مغی تلال نا مخی واقعات تی سپردی مردی حکم نو راغلی نو سڑی نو پا مقبان دیو بی بی و نا غیر دیر قدر و خاطر کو زیم سم کو خوشحال شوا چیخ دی باگ چی دماغ گورد زما بشان ونن سوکی چې زما سوک میل مان دي پجامو کې نه زیدا اغي تاسو کو چې پلانې شو ویغه هو براوړي بد دور سات نو تیر شو چې هغه راغې مشکونه کې خود او دې سره ملاقات کو ډیر خوشاله شو او وی وی چیر نن زما عمر بختور سوکی اغي هیڅوک نشته خو مونږ دیله نه یو راغلي. نو بس لاړ کجورو ته وخوته هوا دا زیاړي زیاړي را رسېدلي وې سبا کې نیمچغونتې وې نو ځای ول را کېښودې بېځایه لاله کړه. نبی علیہ السلام ګورې لنګ نه اياک والحلوب اياک والحلوب يا خدای ته محدثین وی چې موږ د نبی علیہ السلام خبره په خوګوالي باندې پیژنو خلک ورپسې کتابونه لټوي چې حدیث کمزور دی که ضعیف دی که ارسه دی او یې مونږ چې واورو که نه نو پوهیو چې دا د پیغمبر خبره ده. په خوګرو کې خوږوالی دی لذت دی دا څومره خوږه خبره ده چې وي ایاک والحلوب ګورې لنګې نه ځان ساته لنګه مه ده ناوه بي ځالاله کړه کجورې وخوړې بیا ډوډۍ وخوړه بیا چې فارغ شو نبی علیہ السلام ورته وی چې ولا تسالن یوم اذن عن النعیم تاسو خو نعمتونه خوړو خو دې په قیامت کې تپوس کې دی شي غره د دې لپاره وی چې غره امت ته تعلیم ورکاو دانه چې هغه خپکول او نه د دې لپاره وی چې کني اوس به تاسو په سبیل راځي روډه هم خو خړارسو نه خو ګرځان نعمتونه چې دي ته دې شکر ادا کول پکار دي چې الله مونږ د دې قابل نو چې تا مونږ له کوم نعمتونو راکړل خدا ستا محض فضل او احسان دی بس د دې لپاره وی چې رستو مت لپاره زمونږ د دې ناواقف خلقو لپاره چې څنګه دې د الله نعمتونه اوخري هر څو اوخري دور هغه وخت نو لکه دا اوس چې کوم دي کنه د کوس خو چې ګوري بنده ته نخلو به خوځي نغویلو چې څنګه دې نعمتونه اوخري اوخري او بیا صرف دا وې یره ډیر خوان دی وکړه توبه صرف دا و نه شکریانا الحمدو اسنا نو اسنه چې دا رزق یې نصیب نشي چې سار مال اعلان وشي ښه د دې نه دا جوړیږي که نه ښه رزق به د الله نصیب کیږي او الله هضم کیږي چته په الحمدلله وای دور هوای کنده خرچاله ورځ کنه چې الحمدلله شکر په ایمان شکر په اسلام چې الله موږ دې قابل نو خدا ستای احسان دې کنه نو بچ دا وینو د دې سره سن برابرۍ ښه در رزق د توم د الله طرف نه مفتو کې راغیو د اخرت هغه هم تعالی په مفتو کې راشي خود دور هوای کنه چې الحمدلله نور خبرې د گمراه او د شیطان نه بد رد خموایه کنه اوس خو بیا موږ زاره کیږي الله حضرت خلقو قسمت خکړې دی چې قران اوري اوري اوري دا اوري زونه نه پاتې کی کار دی کې ناستینو اوري یې کنه پا په خواني مشران توبه توبه چې مونږه ساورو کنه مل مشيو چرته بنیر کې چې ډوډۍ کتلې دا هما بوانو دا یو مټي راخ کې او ډوډۍ په دغه کې بیا واغه غلا چا سړی راغی وی دا اوسه چې بیا په حق ښه دا ول ته قران نه نو واقف چې دا مون سله پیدا یو سبق او سبق او نور میلمان شیو غټ غټ مشرانو ښه اغیزان تو خیار وی سیاسی خلقو ناچه روڑے روڑے او یو دا سوچا تکڑا سو دیدلی بو آیا بس جلن ویچ دا کمی سپن پخ کڑی دا سالی اولادو ناگیو پکیو خیارو نیشنلیو کرنا دیو خیاری دیرو اما شران او خیار اسپتن لگی خو ناغی وی رازا رازا وی دا دا چی کم خبر اکلا نوی زمونگ پا زی که چی کم خضر دیر ماهر ای پا دوڑے که او پا عرص که ناغی تا مونگ سپناو آئیو تو خدای تو دا خود مونگا او ری دلی دی چی مونگا رو جمعات نبار وطی نوی چی نور سحالی خوا دا ټول وجه دا ده چې مونږ د دین د فلسفې نه نیو خبر مونږ د قرآن او سنت د فلسفې نه نیو خبر چې الله رب العزت وایي تا باندې په دې دنیا کې هر څنګه وخت راځي نو زه خوشحاله یم خو هغې کې خو تا سره څه نه وایو که نه خو دا د پریشانۍ او د مصیبت او د مرض او د سختې او د حادثې او د دې چه پرونده از ایبود بیسن سر اکسیدنتو شنو دره لکانو یو پاکی پزیمر شنو نور داسی دی چه لکا زیر علاج دی کنو دا خو راضی پی انسان بان او بیا دا اخیری وقت دی چه نبی علیہ السلام دا قیامت علامو کی دا بیان کری وا چه اکسر الحرج صحابو تپوزو کو چه حرج سی نبی علیہ السلام القتل القتل اخری زمانے علامت دا چې قتلونه وډیر شي ما غدی کنا انو چې دا څه حادثه بچارا شي نو هغه وسه چل کئ نو د شیطان خو حدا چار سی وته وي نو ها اګه خلې نهر څومره ناشکری وي ستار څومره بدره دی او څومره د الله نه ګیلی چې خدای دا غزه یو په زرګونو خلک اوړي راوړي کنه نن خو بل کې اکسیډنټ وکړنه پکې دلای چې الله صح په مات شو دا نه نه دا څه مکو ستا په خپل ځان کې اختیار نشته دی نو بس د دې وخت لپاره الله رب العزت تعالی قران کې دا تحفر علی گلی ده چه وای چه انا لله و انا الیه راجعون زان سر وای ده ده جهر خبرنا چه تبای خلق تاوره تو بس دن وست دنیا کی نمائش شو بس نمائش ده بانگ نمائش ده من نمائش ده عمره نمائش ده عرص نمائش شو دیرا تبا داوائے بس نور با دخلینا غگ نو باسی گوری خواه دا گلی بنکے دا بدی ردی بنکے نور نقصان دا تاو رسی اچی کلتا دا سی کلیمہ ہوئی دا قرآن و سنت پا قانون باندی دی عملو کم نو اللہ بتا تا دینا خیر نور خیر در کی دیرو ای کنا ار وخت کې حدیث ته یو صحابیه وا زنانه وا خاوند یو ابو سلمہ هغه وفات شو نبی او نبی علیہ السلام نو ورېدلیو چې کله ته زمرک په وخت کې دا وایي چې انا لله و انا الیه راجعون نو الله بدل دا غي په عوض کې دا غنه خضر کی دا هغه ماوي ولي ماو او رضي النبي عليه السلام چې ان لله و انا الیه راجعون کنه ولي زله خو د انسان په اختیار کې نه دی زله کې مو سره داوي چې د ابو سلمان او بل څوک خي دنیا کې خو زوس پیغمبر ویلی دي نو اگر رښتینه دي نو چې زما عدت تیر شو وخت تیر شو نو نبی علیہ السلام ما ته پیغام راولیګو نو زه هغه وخت پوه شوم چې رښتیا خبره ده که ابو سلمہ ډیر عظیم انسان پیغمبر ته خو نه رسی کنه دا د قرآن او سنت خبرې دي کنه دا کہانی کرخی دي دی کې ګوره شک نه ای نو موږ ته دا تعلیمات دي چې د سخت په وخت کې وایي چې انا لله و انا الیه راجعون او د صبر نه کار واخلې صبر او تحمل نه کار واخلې کاغه د غم او درد او د مصیبت خبرې یو کاغه اسه چې از خلینه ده سی واوري چې ستاسو زړه ته په درد ورسی نه هم چې نبی علیہ السلام ناستو یهودیان رال ناغی ویچ السلام علیکم خیری و توکری خو اسی سلام او سلام نو سام موت توی نبی علیہ السلام و علیکم دیکھیں حضرت عائشہ ناستا و دن ناغی ویچ و علیکم اللعنت و السام و ریری خیری و توکری نبی علیہ السلام یا عائشہ علیکی بالرفق واللین دا سکے نرمی کوا دا سختی دین ندے ناغی ہوئی چتاو آنوری دے چاگی سووی تا تا خیری اکڑی نبی علیہ السلام اتاو آنوری دے چو علیکم میں ہوئی نوی دا دا اللہ احسان دے چکاغی ارسم رخی ریو کی خواغا پا مونگ کی نقبلی دا مونگ پا حق کی نقبلی اچھی مونگا دا خلینا معمولی خبرو با سنو دا پینڈا دے گولے دا اگنو واپس کی نا قبلی کی خوا نگو راغی تے ہوئی دی وقت کی دا با سوک سبرو کی اس سوک نشی کولے خوا او بیا پیغمبر تا چیزا سے خبری کے او خیری کے نوست خود امت دا پیسلے را چکستاسو پو وقت کی پیغمبر تا چا بدی ردی او کنزل اکلونو سزے قتل بس وجنائی خونا نبی علیہ السلام اخلاق خو کنا اخلاق خنو یو بلبسو کی چاگا با دیرا دیو یو مونگ پی صبر نشو کولے ولیو پی نکو آبا لگیائی حضرت علی تا یو سڑی کنزل کول او غدا سے روانو چی بس تا بنوی چی دے اوری شیطانان خودیری کنا ویتا پوری خلا نشتا اگا لگیا دیو غٹ غٹ کنزل کیو حضرت علی وی دا ما تنوی دا بلبسو کی اغتوی سر دینا چی خپوی دا اس پور باندی باو بنا رائے نو قرآن و سنت منگ دا تعلیم را کئی چی ورے خیال کوا اسلام دیر ناشنا دین دے دیر برکتی او دیر عجیب او غریب دین دے د دې هغه کارونو ته چې ګوره نو حیران بشي چې الله دا خو بغیر ستاسو مدد نه نکیږي چې موږ په دې عملو کوم غلاو کنه ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته وایي چې پلار ایمان راوړه زګوره ستا په حق کې هیڅ نشم کول بالکل ما سره هیڅ اختیار نشته لا ملک لک من الله شیئا کته وای چې ابراهیم علیه السلام زمازیه دی او ډیر لوی انسان دی پیغمبران خو با قیامت کې شفاعتونه کوي د ډیرو ډیرو خلکو نو غره نه چې څو دې ایمان نه راوړي نو اسه شفاعت نکېږي کته زم خپل لارنو لا ملک لک من الله ابیا اور پسې وی ربنا الیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر اے ربا پتا باندې زمونږه اعتماد دې پتا باندې زمونږه توکل دې مخلوق د دې لایق نه دي چې باندې اعتماد وکيو بر وساو کې دا صرف استادات ته اعتماد پتا باندې کو او چې کله د عبادت وخت راشي د زارې او د عجزې وخت راشي نو اله کان ابنا تا تا تندیک دو پزمک باندی تا تا روجو کوم ویلی کلم سویر او تا سر آخری ملاقات دی قیامت کی نی اللہ پا دی طول وقتنو کی مونگ سر امدادو کی مونگ سر تعاونو کی ابیاوی ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفرو اے ربا مونگ دی دشمن مقابلہ کی کمزوری کیمہ کاغه ته سلامی شو نو دا کمزوری ده کداغه دلاس نه زخمی شو او قتل شو نو دا کمزوری ده یا الله زکوایو ځان د پار نه وایو دې دشمن خپکی ولې چې کله مونږه دا غد لحسنا زلیل شو بیزت شو رسوا شو ناغبا پاک پل کفر کی نورو مکلک شی چو گورا کده دی دین حق وی او دا دی دا عبادت او کارونا داخل وی نو دی وزا مونگ دا لحسک نو خوا پاک کفر کی کلک شی نو یا اللہ مونگ دا نغوارو چی اغیر پا کفر کی کلک شی مونگ دا غوارو چی اغیر اسلام تراشی دا خپل کفر نه لتور شي نه الله عزیز پاره وای ځان چې غني مونږ خلق ته ځان خو یو مونږ لوی کو مونږ نه خو الله مونږ سره د دې غم دی د دې مونږ وای چې دې لکټی رانز دی شي او چې کله غي زور ور شي او مونږ او ټکې نه غي ونهرم لري شي چې دا وګورئ دا ځان ته مسلمانانو اذا ځان ته داسې وینو یا خدای نور به گمراهه تا او طرف روان شین دیو جن وایو چې الله مونږ د دې زلاسنا مزلیله کې مکمزوري کې مونږ په زور اور کې چې وینې سو وی تلو قیدی کو غلامان یې کو نو دیو پوشي چې د اسلام رشه حق دین دې کنه دیو جن چې نبی علیہ السلام فاتم کال باندې راغی فتح مکہ ورځ باندې زمکی ډیرو مشرکان وګیخو چې ورګه دې حرم خو ځان ته څوک ندی پریخي هغه چې د یمن نه خلق راغلی او هاتیان راوستیو نو الله په بابل راوستنو ختم کړو ورګه چې دې باندې حرم ترانه نو ځکنه نکاله چې نبی علیہ السلام او صحابه کرام رال حرم تا او چاپیر شو زوینه ډکلو نو مشرکان رامن ډکړي بس مونږه ومنل چې اسلام حق دین دی ادا پیغمبر حق دی نو ډیرو ایمان راوړو په دې وجه باندې ښا دا زمونږه دعای کنه ښا نو مطلب می دا چې مسلمان دا اصول لی چکو په دې باندې هر قسم سخت راځي دی به د خلینا غلط الفاظ ګلی ملي د چا نه شکایت او چا ته به درد یو کنځلو دا به نه کوي بس د الله نه بخیر غواړي چې الله زمونږ پتا باندې اعتماد دی بس زمونږ پتا یې اعتماد دی نو دا دل خوش قسمته خبره ده، دا بختور انسان دی، دل با اللہ دا غینا پس دیر خیر و برکت ور کیو، اگر هر صبح تی نیر کی کلک ما بانده دو مصیبت و غم نور آگا لکھا چې زمونږ په خپل رب باندې دا اعتماد نه نو لکه مونږ څنګه مسلمانانو په کومه خوله به وایو؟ په هغه ذات چې اسمانونه او ځمکې هر څه د هغه په منګول کې دي که نه، په هغه به دا اعتماد دغې مشرکانو خو په هغه خپلو غلطو خدایانو باندې په هغه بوتانو باندې دومره اعتماد و چې پیغمبر ته به وي چې ګورې دې نوموان اخلي هود علیہ السلام ته نوې ویره مونږ ته سره ډېر خبرې نکو تا ډېر ذکرې دي موږ له دور نه راځي هولند د صدا وایو چې ان نقول الا تراك بعض الهتنا بسوء لنده خبره د صدا وایو چې ته زمونږ په دې الها او پسې لګیایې نو دی پتا باندې اثر کړی دی، نو عقل دل خراب کړی دی، نو لیوانی کړی، نو یاره ته وایه بت سی لات منات سی ادا غی پی دومره اعتماد دی چې پیغمبر ته دمکی ورکوي چې مکوا بیا به ګورې پیمانه شي ارمان به کی ګورې خدای تو هغې په خپلو الیاو دومره نو مونږ به په هغه رب باندې اعتماد نه کوو چزمو که اسمانونه او غرونه او دریابونه او در صداقه په اختیار کی دي خامخا بکو دا به زمونږه عقیده ای ښه نو چرې به په داسې وخت کې د خولې نه هغه خبرې نه وباسو چې هغه د اسلام د اصولو نه خلاف ای ښه نو په دې باندې یو بچ کیږو نو دنیا او آخرت کې به الله مونږ باندې په دې رحم کوي نو چې دې انسان پله ژبه کنټرول کې ساتلې وه نو بیا دا غد نعمتونو خو سر نشتا نه دلته او نه په آخرت کې ښه الله توفیق راکی چې ځان سنبال کو او ځان د شیطان د وسوسو نه بچ کو. واخر دعوانا.